Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz Alak Suresi. Alak Suresi Amme cüzünde kısa süreden birisi. Bu surenin bir özelliği var. İlk 5 ayet-i kerimesi ilk gelen vahidir buna. Bize buyuruyor Mevlamız bu sure-i şerefesinde. Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi Rabbik. İkra, oku. Emir. Tabi emir bir muhatabı vardır. Kim? Önce Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri. Nasıl okuyacak ama? Bismi Rabbike, Rabbin ismi ile. Rabbin adını anarak, yani besmele ile oku anlamına geliyor. Elezi öyle Rabbin ki halak. Yaradan, yarattı. Burada halaka aslında fiildir. Her fiilin bir faile, yapıcı öznesi vardır. Burada halaka yarattı kim? Hu Allah ilerliyor. Ne yarattı? Meful denir buna da. Külle şeyin. Her şeyi yaratan Allah adıyla oku. Her şeyi yaratan, her şeyi yaratan. Mevla izin vermezse ne hava yer değiştirir, eser fırtına olur, ne bulut ne yağmur olur, alemde bir düzen olmaz. Bu tabi kısaca inşallah bu 5 ayet-i kerimine geçeyim inşallah. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne artık Peygamber'in gelme zamanı yaklaşınca, yani 6 aya kala, Peygamberimize yalnızlık sevdirildi, yalnız kalma sevdirildi Peygamberimize. Neden? Her şeyden kesilsin ki gönlü Allah'a yönelsin. Demek ki bir insan toplum arasında tam olgunlaşamıyor. Olgunlaşan toplum arasında. Yani topluma karışınca mesela hatta sahabeler bile sağdan birisi Hazreti Hanzala Hazretleri Peygamberimizin sohbetine bulundu. Çok ağladı. İç yandı. Öyle bir hal aldı ki manevi olarak sanki artık melekleri görecek duruma geldi. Öyle hal aldı. Tabii sohbet bitti. Evine gitti. Eşiyle konuştu. İşine baktı. Şu bu derken bir de kendine baktı. Allah, o hal yok kendisinin şu anda. Değişmiş halden. Korktu. Ben neden böyle iki halliyim? Peygamber'de başkaydım, şimdi başkayım. Yani iki yüzlülük. Acaba münafık mıyım diye korktu muhteremler. Ağlar Peygamber'e geldi. Ya Resulallah, münafık mıyım ben diye korktu muhteremler. Tabi Peygamber buyurdu kendisi, münafık olmadığını söyledi. Demek ki bir kimse Peygamber'in sohbetinden çıkan bir kimse. Bakın burada incelik muhtemelen. Altın çizelim mi bakın böyle. Peygamberimizin sohbetinden çıkan bir sahabe. Evine gidince, işine bakınca, dünyanın meşhur olunca oradaki mali halini kaybetti. Kendine baktı değişti insan böylece. Bunun için demek ki peygamberler de onlar bile toplumdan koparılıyor. Nasıl koparılıyor? İlahi azamet. Yani görünmeyen bir güç, kudret peygamberimize bu hali verdi. Peygamberimize yalnız kalma hissi, duygusunu verdi. Peygamberimize verdi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi çok Hatice anamız, eşi. Onu çok peygamberimiz severdi kendisini. Vefakardı çok hanımdı. Öyleyken peygamberimizin çocukları da vardı peygamberimizin. Kızları da vardı. Ama beni duramıyordu böyle. Ya Hatice, içinde bir his, duygu beni yalnızda itiyor. Yalnız kalmak istiyorum. Ama aklına bir şey gelmesin. Yani senden kaçıyorum. Senin isteğimin anlamına gelmesin ya Hatice. Hayır ya Muhammed, ben seni biliyorum dedi. Ağzını verdi, gönderdi. Nereye gitti? Nur Dağı'na gitti. yalnız çıktı ama bilinçsiz çıktı. Kader onu yönlendirdi Nur Dağı'na. Nur Dağı'na gitti. Üzerinde bir küçük mağara var. Kıra denen mağara var. Oraya gidince rahatladı. Rahatladı böyle şey. 6 ay orada kaldı peygamberler. Tabii yine gidip geldi arada. Üstü baş değişti, üstü nur yaptı, değişti böylece. İşte 6 ay sonra bir ses peygamberimize geldi kuşluk vaktinde. İkra ya Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Muhammed oku. Oku diye. Mevlamızın hikmeti, hikmet Mevlamızın nedir bu? Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o dönemde okuma yazma bilmiyordu. Yani gerçi o dönem tabii bir bilinçsiz dönemdi, ilim yoktu. Ama yine Mekke-i Mükerreme'de okuma yazma bilinç çoktu Mekke-i Mükerreme'de. Allah-u Teala Peygamberimize okuma yazma öğrettirmedi. Neden öğrettirmedi? Eğer Peygamber Aleyhisselam Hazretleri o dönemde okuma yazma bilseydi, ne derlerdi o insanlar? Bunu kendi yazarlardı. Peygamber şey yapıyor, cevap verdi Cebrail'e. Ma ene bi kari'in. Okumasını bilmiyor ama korktu peygamber. Sen gökler gürlüyor böyle. Bazen bir ses. Ya ama oku diye. Titredi bir hazretleri. Tabi bu da insan beşler tabi o da. Öşre buyurdu. Ma ene bi kari'in. Üst sefer tekrarlandı. Cebrail Aleyhisselam geldi. Sırtı kendisini. Ve ayet-i kerime devam etti. İkra bismi rabbik. Rabbinin ismini oku. Demek ki okuyacağımız zamanlar mutlaka Allah'ın ismi alma gerekiyor. Besmele. Ama okuduğumuz şey kötü bir şeyse tabi orada besmele almaz muhteremler. Ne gerekiyor? Kötü şey okumamak gerekiyor yani bundan. Ellezi halak. Yaradan Rabbim adıyla oku. Ve Mevlam burada ellezi halak yaradan. Ne kadar varlık varsa hepsini alıyor burada böyle şey. Bu genel olmuş oluyor. Şimdi Mevlam tekrar buyuruyor. Halakal insana min alak. İnsan da Allah yarattı bakınız. Yani insanın ayrı bir özelliği var. Evren bir tarafa, bütün galakside dünya bir her şey bir tarafa. İnsan ayrı baktığında. Ellezi halak, Rabbin yaradan Rabbin. Her şey yaradan Rabbin böyle. Arkadan geliyor. Halakal insane, insanı da Rabbin yarattı. Neden? Min alak. Burada alak kelimesi geçtiği için bu süre bu isim veriliyor burada. Bunun için veriliyor burada. Nedir alak? Alak, kara, koyu, pıhtılaşmış kan parçası anlamına geliyor. Bu anlamına geliyor. Burada Mevlam insan yaratılışını buradan bu aşama Mevlam veriyor burada. İnsan tabii yaratılışı aşama aşama geldi. Topraktan başladı insan yaratılması. Toprak çamur haline gelecek. Ki elemente buna çözüm denecekler. Bir mama olacak. Bitti bunu emecek. Bundan yenecek. İnsan bedeninde kan olacak, hücre olacak, rümülüs olacak. Bu aşama aşama geliyor. Burada Mevlam insanı kandan yarattığını, katkana yarattığını buyuruyor Mevlam burada. Bu nedir? Herkesin bildiği gerçekti. Çünkü Kur'an-ı Kerim o dönem insana hitap ettiği için onu anlaması gerekiyor. Herkes biliyor ki insan kandan yaratıldığını. Çünkü düşük oluyor bazen. Ne oluyor? Bir kan parçası düşüyor icabında. Yine böyle devam etti ayet-i kerimede. İkra ve Rabbuki ekrem. Oku ya Muhammed. Rabbin ekrem. En büyük kerem sahibi. Yani karşılık beklemeden veren. Şimdi Ramazan'da bile iftara davet ediliyor. Yani genellemede karşılıklı. O ben davet etti, ben davet edeyim. Filan, yok ben davet etmedim, ben davet etmem bunu. Bu nedir? Bunda kerem yok, kerem yok muhtemelen. Kerem nedir kerem? Bakınız nedir? Hiçbir karşılığı beklemeden ikram etmek, vermek, hiçbir karşılığı beklemeden iyilik yapmak. Rabbüke Ekrem, Ekrem ise ismi tefzil deniyor buna, en kerem sahibi, yani sonsuz sınırsız kerem sahibi olan Allah Celle Celaluhu. Rabbim bizlere bir beden vermiş. Beden. Mesela günümüz organ nakli yapılıyor. Tabii nasıl onu ayrı konu. Kişiye bir böbrek için, bir göz için, hatta hele bir kalp için kişiye bütün servetini verecek bunu. Ölecek kişiye verecek. Şu bedeni veren Mevlam, şu bedeni bedel çalıştıran, otomobil makine gibi yapan Mevlam böylece. Sonra hava yaratan, rızkı yaratan Mevlam. Ellezi o Rabbin ki, kerem sahibi Rabbin ki, alleme bil kalem. İnsana bir de kalem ile yazmayı da öğretti. Allah insana o yeteneği de verdi. Kalem. Kalem burada yazıdan kinaye. Tabi eskiden kalem vardı. Hatta ilk kalemler kamış parçası, ucu bıçakla yontuluyor. Renkli suya batırılıyor. Böyle yazıyor. Deriler efendim. Önce yazıyor tabi onlar. Eğer yazı denen bir şey insanlara bu yetenek verilmeseydi insanın geçmişten bir yerini olmaz, anlayamazdı. Bunun için tarih nasıl başlıyor tarihte? Tarih yazıyla başlıyor. Bak. Tarih önceki dönemler bilmiyor. Tarih nasıl başlıyor tarih? Yazıyla başlıyor. Yazıyla tarih başlıyor. Ki aşağı yukarı Sümerler zamandan beri başlıyor. Yani insanlığın tarihi bilinmiyor ama. Mesela bir Zülkarneyn Aleyhisselam var, gelmiş yeryüzüne. Ama bilmiyor muhtemelen. Kur'an bunu haber veriyor, hak geç, inanıyoruz elhamdülillah. Ama nasıl, ne zaman gelmiş bilemiyoruz bunu. Neden? O zaman yazı olmadığı için muhtemelen. Yani dünya çok değişik bu dünya. Mesela Avusturya'da insan var, Avusturya'da yerlisi var Avusturyalar. Avusturya bir ada. O kadar bir ada muhtemelen. İlk yazan kim yeryüzünde? İdris Aleyhisselam Hazretleri. İlk yazıyı yazan o. O güne kadar insanlar bilmiyor yazıyı bilmiyorlardı. Demek ki o güne kadar gerekli yokmuş yazıya. Ki Rabbim bunu insana vermiş, ilham vermiş. İlk yazıyı yazan İdris Aleyhisselam peygamber kendisi. İlk rakamları, hesap, bak matematik yapan da yine aynı peygamber İdris Aleyhisselam Hazretleri. Allemel insane, Allah insana öğretti, malem ya'lem bilmediğini de. Bakın. İnsan özelliği bakın buna kaynaklanıyor bir de. Allah kuluna ne yapıyor? Mevlam kuluna bilmediğini de öğretiyor. Bundan 10 bin yıl önceki bir güvercin nasıl yaşıyorsa bugün aynı güvercin aynı yaşıyor. Bir değişim yok. Bir olgunlaşma yok. Bir canavar, bir balık, bir balina, karınca, arı, inek süt verenler, yumurtayan tavuklar. Bundan 10 bin yıl önce nasıl yaşıyorlarsa aynı ilk hayatları devam ediyor. İlk hayatları devam ediyor. Kuş yuva yapıyor. Nasıl yapıyor? Aynı ilkil yuvası yapıyor böyle. Yere iniyor, çırpı alıyor, götürüyor. Ağzına bir çamur oluyor. Ağzındaki türü onu betonlaştırıyor. Yapışkan hale getiriyor böyle, o çamuru. Onu koyuyor. Ama ilkel bakınız. Aradan 10 bin yılda geçsin, daha fazla geçsin, onların birilerine bir şey yok böyle. Neyse onların içgüdülerinde, o devam ediyor böyle şey. İnsan, insan böyle biliyor, allemel insane malem ye'lem. Allah kuluna bilmediğini devamlı öğretiyor. Yani insanlar devamlı bir olgunlaşma var ilimde, bilimde, her teknolojide. Neyle oluyor bu? Rabbimin yarattığı bir yetenek. Bunlar oluyor bunlar böyle şey. Hem insan geçmişte yaralanıyor. İnsanın deneyiminden, bilgilerden dayanıyor, insan yaralanıyor. İnsan bir de kendi deneyimini katıyor buna, ilerlemiş oluyor. Bu beş ayet-i kerime ilk gelen vahiy Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne derdi. Beş ayet-i kerime bunlar. Tabi Cebrail Aleyhisselam bunları tebliğ etti, gitti. Kalıyor geriye 14 ayet-i kerime. Bundan sonradan nazil oldu. Yani sonradan Peygamber'e geldi, indi. Her genelde ayetlerin çoğunun, surelerin bir nüzül sebebi, iniş sebebi vardır. Elhamdülillah Rabbimizin hikmeti, ümmet-i Muhammed Mevlamızın lütfu, keremi şu muhteremler, ayetlerin içleri anlaşılması için ayetlerin, Mevlam bir sebep veriyor yeryüzünde, o sebep üzerine bir şaşkınlık oluyor. O anda sahabeler zamanında, peygamber zamanında, aslında nasıl hak edelim acaba? Ayet-i Kerime geliyor, son noktaya koyuyor. Bundan ne olmuş oluyor? Ayet-i Kerime'nin de burada geç anlamı anlaşılmış oluyor orada. Mevla buyuruyor, kella, hayır, o insan öyle yapmasın. İnnel insane leyatığa. İnnel insane, insan kesinlikle, hangi insan? Buradaki lam cins için olunca bütün insanlığı içine kapsıyor. Fakat ahd için olunca belirli. Ahd ikiye ayrılıyor. Ahd-i zihni, ahd-i harici deniyor. Ahd-i zihni bilinen bir kimse, bir akıla bilinen kimse, bu lam ahd-i zihni olma ihtimaline karşı belirli bir kimse. Kim o? Ebu Cehil'in kafir. Ebu Cehil. Aslında onun adı Abdülüzzah. Adı. Ebu Cehil, yani cahillerin baba anlamına geliyor. Ebu baba demektir. Ebu Cehil, yani cahillerin babası anlamına geliyor. Böylece. İnnel insane leyyetgâ. Burada innenin cevabında lam da gelince burada kesinlik burada tam üstüne biniyor üzerine. Kesinlik böyle. Tekidine tekit geliyor böyle de. Nedir insan? Leyatga insan azgındır. Tuğyanda. Azıyor insan. Tuğyan. Nedir tuğyan? Mesela tagal ma'ı. Su taş, şey, su taştı anlamına geliyor. Ya da tagal halip. Süt taştı anlamına geliyor. Demek ki bir şey sırrını açtı mı, mesela dere taşıyor. Derin yatakları vardır. Süt kaynarken taşıyor, yemeğe taşıyabiliyor, çoba taşıyabiliyor. Demek ki sırrını kabını açtı mı, ne diyor buna? Taşma tuğyan, tadı açtı, taştı anlamına geliyor. İnsan da ne yapıyor? Allah'ın çizdiği hududu aşıyor, çiğniyor insan. Bu genelde ne yazık ki hep olan bir olan bir şey. Mesela öyle deniyor birimiz, diyoruz birimiz, uyarız birbirimizi. Bak Allah bunu haram kılmış ama canım ben de biliyorum. Bilmiyor aslında. Bir şey yapamıyor. Dedim mi Allah emrediyor? Allah'ın çizdiği bir sınır. Göremeyen manevi bir sınır. İnsan bunu aşabiliyor. Yalnız iki türlü Allah'ın kanunları vardır. Biri ızdırarı, biri ihtiyarı deniyor birine. İhtiyarı kulun iradesine bırakmış bunu Mevlam bunu. Allah bir sınır çizmiş, Allah bir kanun buraya koymuş. Bunu aşıp aşmamak ya da bunu uygulamak kulun iradesine Mevlam bunu bırakmış. Neden? Çünkü cehennem buradan kaynaklanıyor muhteremler. Eğer kul da hiçbir şey olmasa o zaman cennete cehenneme gerek kalmaz muhtemelen. Bir de Allah'ın kanunları vardır ki ızdırarı, zorunlu, mecburu. Kulu bir şey yok burada, hiçbir şey yok. Böylece. Ölüm mesela. Ölüm diye Allah'ın koyduğu bir kanun var. Allah'ın koyduğu bir kural var. Bir cazibe çekim kanunu var. Bir denge düzen kanunu var. Fıtrat kanunları var. İnsan bunları değişir muhtemelen. Yani yağmur yağacak. Su çevrimi olacak. Deniz buharlaşacak, bulut olacak, fırtına olacak, şubu olacak. Ne bunlar? İlahi kanunlar bunlar, fıtri kanunlar bunlar da. Ama insan bunlara karışamıyor. Bunlar zorunlu, ızdırari bunlar. İnsan bundan sorumlu olmuyor işte bunlar. Deprem olacak mı? Karışamıyor bunlara. Bir de Allah'ın koyduğu ihtiyari, fıtri kanunlar var. İhtiyari kanunlar var. Mesela namaz kılmak farz, açı gezmek haram, alkolü haram, kumar haram, faiz haram. Allah'ın kanunlar buna çizgiler. İşte imtihan burada kaynaklanıyor muhteremler. Dünyada serbest. Kanunlar görünmüyor. Sınır görünmüyor dünyada. Mevlam buyuruyor. İnnel insane leyatgâ. İnsan cins anlamına gelince bu. Tabii herkesi kapsıyor bu. İnsana kapsıyor bu. İnsanlar nedir genelde? Azgın. Sınırı aşıyor insanlar. Mesela bir hanımın örtülmesi bile Allah çizmiş sınırını. Bir hanım, bir kız neresini açabilir bedeninden? Neden kapanması gerekiyor? Buna bir sınır Allah koymuş. Allah bunu çizmiş baktığına böyle işte. Efendim işte başlayayım biraz yukarı kaldırsam ne olur? Sınırı aşıyorsun. Allah isyan diyorsun baktığına böyle. Turgan işte aşıyor. Yani süt taşıyor tencereden. Ağız taşıyor, çok taşıyor, taşıyor ama işte. Aşmak da. En rahüs tavuna. İnsan neden böyle acaba azıyor? İnsan niye bu sınır çiğniyor acaba? Her insan tabii. Hepimizde var muhtemelen bu. Yani hepimizde var böyle. En basiti, yani bizce basit olanı, Allah katından çok büyük muazzam da gerçi. Dedikodu, gıybet. Dedikodu, gıybet. Ki toplanır 3-5 Müslüman bir araya. Hele hanımlar mesela, tabii güzel mesleler ama onlar biraz daha fazla oluyor gıybet meselesi. Toplanırlar, Yasin okurlar işte, dua ederler, şunu yaparlar. Ondan sonra ikram faslı geldi mi, işte filan kızı, filan gelini, filan kaynısı, şunlar bunlar. Ne oldu? Dedikodu muhteremler işte. Yani öbürü açık gezerek günah işliyor. Bunlar kapalı olarak hem de güya okunmak bahanesiyle bir araya geldiler. Yani Allah için bir araya geldiler güya. Ama ne oluyor sonunda bakın, şeytan bundan orada yaralanıyor, gibi de yaptırıyor bunlar. Öbürü alkol olur, öbürü kumar olur, öbürü namaz kılmaz. O da aynı haramdır bu şekilde böyle şey. İnsan neden böyle azıyor? En rahüs tağında kendini insan müstağni görüyor, müstağni. Müstağni ihtiyaçsız. Allah'a ihtiyacı yok sanki. Öyle zannediyor. Nedir bunlar? Bunlara tağut deniyor. Tağutu böyle. Bunlar en azgınlarına. Ebu Cehil'in başıdır. Tağutu denirler. İnsanlara bunlar. Yani kendi öyle kendini görüyor ki güç, kuvvet, çevre, makam, mevki, para, servet, yetki her şey elinde. Yani istediğim yaparım böylece. Yaparım gibi. O anda Azrail sanki kovacak aklına, ona sorsan böyle şey. Azrail kim? Kabir ne? Kefen ne? Ahiretin bahşer ne böyle? Haşa Allah isen eder. Neden böyle yapıyor? Kendini müstağni görüyor. Yani Allah'a karşısına ihtiyacı yok sanki. Bir haşa ben de Allah'ım anlamına geliyor. Ben ilahım anlamına geliyor. İşte Ebu Cehiller, Firavunlar, Nemrutlar, Şeddatlar, bunlar nedir? Bunların en azgınları. Bunu açıkça dile getirenler bunlar. İnsanın çoğunda bu vardır. Rubiyet sıfatı insanlar vardır böyle. Yani o anda bir şey tanamaz gibi böyle. Asar keserim, yapar ederim gibi. Birazdan makam mevki para serveti varsa, yetkisi varsa kendi üzerinde o anda artık önüne geçirmek. Peki sıra ne olacak peki? Bak Mevla buyuruyor muhteremler. İnne ile rabbike rüc'a. İnne ile rabbike rüc'a. İnne kesinlikle muhakkak ki ile rabbike Rabbine rüc'a dönüş Rabbine ama. Bak dönüş Rabbine. Ölüm tanıma azale meydan oku o anda. Yani o anda artık o makam mevkideyken kendisi çevresi var, her şeyi var, imkanları var. Emrinden muazzam güçlü emrinde var. Herkese meydan olur Kur'an'da. Azrail hanı tanımaz, kimseyi tanımaz. Ama bak Mevlam bir sonda dönüş Allah'a Celle Celle muhteremler. Bir melek azarsam, melek o da aldığı yaratığı bir varlık. Azarsam geldiği anda zaten kulun dili tutulur o anda muhteremler. Yani kişi onun hasta bile değilse bile Azrail kişi gördüğü anda Adam korkudan kişi şoka girer, korkudan. Öyle korkunç bir melek. Dili tutulur konuşamam. Bütün sinir sistemi bozulur. Hakikaten böyle. Beyin bütün merkezde oturur yerine. İnsan kımıldayan muhtemelen böyle şey böyle. İnsan Allah'a muhtaç mı? Muhtaç ya muhteremler ya. Muhtaç muhteremler ya. Şu havayı solumak. Havayı solumak. Neye bağlı? Allah'ın yardımına bağlı muhteremler. Ya. Havayı solumak böylece. Havayı yaratan kim ya? Havada bir denge var. Bak, okşayan var. Hatta havada karbon dioksit de var. Karbon dioksit. Aslında zehir madde. Gerçi bitiyor bunu alıyor ama insan da buna ihtiyacı var karbon dioksite. Bu da ne yapıyor? Az miktar işi bedenimize giriyor, havada giriyor. Bu da kalbi uyarıyor, çalıştırıyor bak muhtemelen bence. Onun da faydası var muhtemelen bence. Hava yaratan kim ya? Düzeni kuran kim muhtemelen ya? Bu solunum sistemi yaratan kim baktı ya? Ya burundan başlıyor, gırtlakta, nefes borusundan ciğere gidecek. Sonra gelecek al yuvarlığa, alacaklar oksijeni, kiri kanı bırakacak muhtemelen bence ya. Bu devre yapan kim bunlar bence? Yani dönüş Allah-u Teala Celle Celaluhu muhteremler. Azarsam gelince ne yapıyor, kul ne yapıyor? Zaten eleye bırakıyor böyle. Şoka giriyor anında, korkudan her şeyi görüyor. İstediği gibi canını alıyor. Allah emrettiği gibi canını alıyor. O benim diyenler, Kur'an tanımayanlar, din tanımayanlar, hatta din karşıtlığı, düşmanlığı yapanlar, öyle o makam mevki yer gelince bunu yapan da bile öldüğü anda adı cenaze oluyor. Öldüğü anda cenaze. Yatırıyorlar bir yere. Şu kadar rütbesi varmış, makam varmış, mevki varmış, parası, holdingi varmış, medyası varmış, patronmuş, şuymuş. Yatırıyorlar bir yere. Kişi kendi cenaze törenine karışamıyor anda. Hiçbir şey karışamıyor. Hiç muhtemelen. Toplumun yakınları, onda karar veriyorlar. Şuraya gömelim, buraya gömelim, böyle yapalım, böyle yapalım. O da kalır başında, hayır şöyle yapmayın diyemiyor. Diyemiyor böyle ya. Peki ne oldu? Ne oldu çalıştıkları ne oldu? Sıfıra sıfır, elde sıfır muhteremler. Sıfıra sıfır. Evet, özellikle de vardır, uçağı da vardır, çok şey vardır. Ama hepsi sıfırladı muhteremler. Ondan sonra ne yapacak? Yıkanan tabi kefenlenecek, tabuta binecek, o mezara bırakacak, Allah'a teslim edecek yani. Nedir bırakırken? Bismillah ve alâ millet-i Resulillah. Bismillah. Allah adına bırakıyor, Allah'a sana teyip ediyoruz seni. Allah'a teslim ediliyor. Al kulunu Rabbim. Ne gerekiyor onu yap. Şimdi burada yine Ebu Cehil ilgili bu dönemde şurası böyle. Bir gün Ebu Cehil diyor ki çevresindekilere, Ebu Cehil'in çok etrafı kalabalıktı çevresi Mekke mükerremede. Zaten hasettiğinden imana gelemedi. Şeytan gibi. Hasettiğinden peygamberin imana gelemedi. Onurunu, beynini aşamadı. Nefsini aşamadı. İçin kısanın içine geldi. Mekke'de sayılı kişiyken bir gün şöyle diyor yakınlarına, ben diyor Muhammed'i, sahabesi hazretlerini, namaz kırarken gördüğüm anda diyor, secdeye varınca diyor, gideceğim diyor, ayağımların başını çiğneyeceğim, boynuna basacağım ayağımla böyle. Yemin ediyor, kendine şeyince, bazı inanışınca, yemin ediyor, öyle yapacağım diyor. Bir gün oturmuşlar, o dönemde Mekke'de hayat şuydu böyle. Yani kim işi yoksa herkes Kabe'nin çevresinde. O zaman Kabe'nin çevresinde duvar yoktu Kabe'nin çevresinde. Orta Kabe'nin muazzama, etrafı boşluk, hem evler vardı böyle. Duvar yoktu. Hazreti Ömer zamanı doğru yapıldı oraya. Ondan duvar yoktu orada. Yeri belli değildi Meşid'in. İşi olmayan Mekke'ye mükerremede Kabe'nin yanına orada otururlardı. Öbek grup otururdu oraya. En kalabalıklı Ebu Cehil'in grubuydu orada. Dedik Ebu Cehil'e, bak dediler Ebu Cehil'e, bak Muhammed için geldi, bak karşıda namaz kılıyor dediler. Hemen heybetle kalktı, müthiş anda kalktı, şeyine kalktı böyle. Pür gidete kalktı. Peygamber ayağına başına edecek, ayağına başacak üzerine böyle. Peygamberimize az kaldı, birkaç metre kaldı peygamber. Birdenbire durdu, korktu, titredi böyle. Böyle gerisi geriye gitti. Hakkın dönemedi korkudan böyle. Böyle gerisi geriye gitti, korka gitti böyle. Bir şey yapamadı. Dediler ne oldu? Tabii çevresi yakınları, dal kovuşları, aman korkma dedi. Aramıza bir hendek girdi, hendek, ateşli hendek, ateş. Muazzam ateş böyle, yanıyor ateş böyle dedi. Bir de kanatlar vardı, bir başka varlıklar vardı böyle dedi. Böyle hemen de yiyecekler sanki bana böyle. Yani çoğlanacaklar, ateş onu şey yapamadım böyle. Hem de geri döndü. Mevlam bunu buyuruyor. Erayet eylezi yani abdinize salla. Ereyte Habibim gördün mü? Yani haber ver. Ellezi yenha abden iza salla. Yenha nehyediyor, engelliyor, mani oluyor, yasaklıyor yani böyle. Kimi abden abd, kul, kul. Kim buradaki kul? Peygamber'sidir böyle. Bir gün Cebrail Aleyhisselam Peygamber'e sordu. Ya Muhammed, Allah Teala sana nasıl hitap ederse hoşuna gider. Peygamber şöyle buyurdu, abdim, kulum desin. Ona kullayım böyle. Benim emir şeref bu. Onun için İsra ayetinde böyle abden geliyor. Burada da abden geliyor. Kulunu, kul nedir? Kul nedir? Kul tam kesin itaat. Bir şey beklemeden. İza salla, namaz kılı zaman kulu namazdan engelleme çalışan kişiyi gördü mü o cüreti? Yani nasıl yapabiliyor bunu yani? Bu taaccüp dönüyor buna. Yani bir insan, basit bir insan ki neydi aslı maddesi? Kan pıhtısıydı Allah'ın rahminde, pis bir yerde kan pıhtısıydı. Sonu ne olacak? Bedada birleşti olacak sana baktı. Yani insanın evveliyatı da belirli, bunu gözle görüyor, görüyoruz. Sonu insan belirli. İnsan evveliyatı işte bir kan pıhtısı. Kokuşmuş kan pıhtısı. Kara, koyu bir kan pıhtısı insan evveliyatı, yaratılış aşaması biri. İnsan sonu, kabirde süren birleş, kokuşmuş böyle, birleş böylece. Tabi Peygamber Hazretleri namazını devam etti muhteremler, namazı bitirdi. Dediler ki Müslümanlar, Mekke-i Mükerreme'de Müslümanlar cemaat namaz kılamıyorlardı Mekke-i Mükerreme'de muhteremler. Yani Peygamber kılarken uyalımlarına tabi olalım, cemaat olalım yapamıyordu bunu. Çünkü küfür bir an üzerine baskıydı bunların böyle. Yapıyordu, kılamıyorlardı. Geldiler sahabeler, Peygamberimize Müslümanlar, Ya Resulallah, Ebu Lüseyin senin üzerine doğru geldi, senin boynu ayağına basacakmış, yani başını şinecekmiş, senin ayağını şinecekmiş, onu ateş hendek görmüş ona. Peygamber gülümsedi, eğer biraz daha gelseydi, ateşi onu yakardı buyurdu muhteremler. Şimdi burada aklımda bir soru işareti gelebilir. Peki orada ateş verirse ateş var mı orada gerçekten muhtemelen orada? Bir hayal mi bu? Şimdi bir madde alemi var, bir de madde ötesi, yani metafizik alem var. O alemde olanlar ruhla ilgili, ruhla ilgili onlar böyle, madde ilgili değil böyle şey. Şimdi bir örnek vereyim, bazı hastalara cinler tarafından hastalara bazı eziyet yapılır hastalara bazı. Yani bir hastanın, yani bu da bedensel değil de bir hasta ruhsal, sinirsel, böyle akıldan falan biraz denge bulursa bir insanın böyle hastaysa cinler ona musallat olurlar, ona cinler. Cinler bunda, hoşlanıyor cinler bunda, zevk alıyor cinler bundan. O kişi bu şekilde saldırırlar muhtemelen. Bıçak saldırırlar, o kişi cinni görür, kocaman bıçağı, hançeri görür, hatta ona saplarlar. Acıyı duyar, nasıl bağırır, ah yandım, beni bıçaklıyor hemen de böylece böyle. Yanındakiler, ya bir şey yok, bıçak, bir şey yok burada, yok ama bıçaklıyor böylece. Hatta kendine gelince bile birkaç yıl onun ağrısı devam eder muhtemelen böylece. Orta bıçak yok. Fakat bıçaktaki aynı acıyı ona Mevlam verir muhteremler. Rüyada da bu olur böyle. İnsan rüyasında bir şey görür, kişi acıyı duyar. Duyar bunları böylece. İşte kabir de bunu gibi muhteremler. Kabir de bunun gibi böyle. Bazı kabirler cehennem çukuruna dönüşecek burada. Cehennem ateş böylece. Ateş onu yakacak, yakacak. Yanacak böylece. Ama o görüyor bunu muhteremler. Kıyamete kadar kim ki yetkili olarak kim bir müslüman namazını engellerse işte onunla Ebu Cehil'in tayfası olur muhteremler. Onun, o gruba giriyor bunlar Allah korusun böylece. Yarın mahşerde Ebu Cehil'in başını bunun önüne geçecek. Bunları cehennemle beraber gidecekler oraya muhteremler. Kim namazı engellerse mesela bir koca olabilir Allah korusun. Hanımına namazı engelliyorsa, kılma diye şey yapıyorsa, o da Ebu Cehil'in avanesi çetesine giriyor muhtemelen. Örgüte giriyor böyle. O da halde böyle şey böyle. Yetkili bir müdür, amir, şunda var, kim olursa olsun, kim ki namazı engellerse, kim namazı yasaklarsa, bunda Ebu Cehil'in örgütüne ona tabi olur muhtemelen der. Onunla haber haşlayacaklar böyle. Kabirde aynı adamı çekecek bunlar, çekecekler bunlar böyle şey. Demek ki namaza engel olmak Allah katında en kötü bir şey muhterem bak. Namaza engel olmak kılanlara. Er inkâne alel hüdâ. Mevlân yine peygamber buraya re'eyti habibin gördün mü? İnkâne alel hüdâ ev emre bit takva. O namaz kılan kişi hidayette ise Ebu Cehil'i yani gör bilmiyor mu? Namaz peygamber hazretleri ve namaz kılan kişilerden. Genel olarak bunlar. Hidayet yolunda, hak yolunda bunlar. Ev emre bit takva ya da tekvalı emrediyor. Tekvalı emrediyor. Peygamber tabi görevi buydu. Tekvalık nedir? Haramları engellemek, farzları tebliğ etmek muhteremler. Yani fuhuş yapma, kimsenin malını çalma, kimse iftira etme, gıybet yapma, alkol içme, namazını kılma. İslam yani gerçekten her şey güzel muhteremler. Yani sonuçta kimse pişman olmaz. Yani İslam'ı yaşayan bir kişi hiçbir zaman sonuçta pişman olmaz muhteremler. Niye içki içmem demez yaşlanınca. İlk içmemişim der muhteremler. Hatta sigara içmeye kimse bile yaşlanınca ilk içmemişim der. İşte İslam böyle bir şey muhtemelen. İnkezebe ve tevella. Re'eyte, habibin gördün mü? İnkezebe ve tevella. İşte Ebu Cehil onda ne yapıyorlardı? İnkezebe, hakkı yalanlıyor. Peygamberimizi yalanlıyor, iftira ediyor böyle. Allah peygamber tanımıyor. Ve tevella, dinden böyle sırt çevirip kaçıyor böylece. Onlar tabi Allah yoluna gelemiyorlar. Ne yazık ama. Ne yazık böyle şey. Yani sanki ölüm, kabir yalnız Müslümanlarla ilgili sanki. Yani inananlara uygulanan bir kural sanki. Onları öyle algılıyorlar. Öyle algılıyorlar bunu sabahlar böylece. Sanki ölüm deyince, kefen deyince, mezar deyince, mahşer deyince, sırat göbeği deyince sanki sırf inananla ilgili bir konu ilgili Müslümanları ilgilendiriyor. Onları kapsıyor sanki ben. Onlar bunun dışında sanki. Ama kalıyorlar mı? Kalamıyor tam muhtemelen yani. En ünlüleri de, en güzelleri de, en üst makam oturanlar da, onlar da bu kurala tabi aslan muhtemelenler. Elem ya'lem bi ennallâhe yara. Elem yalem bilmez mi o kimse? Bilmez mi onlar yani? Bir enin Allah yara, Allah onları görüyor. Onlar bunu bilmiyorlar mı? Ne demek? Allah onları görüyor böyle. Yani kul ne yapıyorsa, ne yapıyorsak Allah bizi böyle görüyor muhtemelen. Allah huzurundayız böyle şey. Haşa Allah'ın görmediği bizleri yok muhtemelen. Bırakın insan denen bir koca şu bünyeyi cesedi de hücrelerimizi yaratan kim? Güneş ayı yaratan kim böyle? bütün yeri göğü yaratan, yöneten. Vela buyuruyor. Vela yeudu hifzuhuma. Vela yeudu hifzuhuma. Allah'a bunları korumak, yönetmek güç gelmiyor ama. Ne demek? O Mevla okyanusu yönetiyor. Ne kadar balıklar okyanusu da. Hepsine belirli yörüngeleri var. Hepsine bak yerine böyle. Öyle balık var. Ancak yüzeyde yaşayabilir. Derine dalamaz o fazla. Dengesi bozulur. Hem yukarı çıkar. Öyle balık var. Sahilde yaşar. İçi açılamaz böyle şey. Böyle balık var dağ dibinde. En son okyanusun dibinde çamurda yaşayan balıklar mı tamam böyle? Bunu kim programlamış? Bu düzeni kuran, dengeyi kuran kim mi tamam böyle ya? Peki okyanusun dibindeki balığın rızkını veren kim? Ana karnında canı var, yavru ana karnında, canlı ana karnında. Onu rızk ulaştıran kim oraya? Bunu kim ulaştırabilir? Allah aşkına tamam böyle. Vela soruyor. Elem ya'lem bi ennallaha yara. Onlar bilmiyor Allah'ın gördüğünü. Bilmiyorlar ya böyle. İçimizden geçenleri, düşüncelerimizi, inancımızı, niyetlerimizi Allah bilmiyor, görmüyor mu böyle ya? Demek ki burada Mevlam bir şeyle buyuruyor yani böyle. Allah huzurun olduğunu bilelim. Ona göre davranalım. Ona davranalım böylece. Her insanın bir şekilde insan vardır. Her insanın bir saydığı amir olsun, şu olsun, bu olsun. Her insanın bir saydığı, sevdiği insan vardır. İnsan ne yapar? Öyle kişi yanında insan biraz daha kendine çeki düzen verir. Mesela o anda evinde şuna buna bir kısa bile onu yutar işinden böylece. Yani o kişi olmasa bağırıp çağıracak. Ama öyle kişi var evinde. Onun yanında ne yapıyor? Yutuyor onu. Kuvanda kızıyor, mızıyor ama yutuyor onlara böylece. Demek ki aynı şekilde Allah'ın da bizi gördüğünü Celle Celaluhu bilsek El Müheymin'ü her sabah okunuyor namazda. El Müheymin'ü kulu tam gözetleyen var. Kulu gözetleyen böyle. El Müheymin'ü böyle. Tam gözetleyen böyle. Her hareketini gözetleyen. Demek ki bir insan bunu bilirse imanı yakın deniyor buna. Allah'tan korkmama. Allah'ı unutmama, Allah'tan gafil olmama. İnsan bunu bilirse ne olur? İnsanın her şeyi değişmez. Kişi ağlayıp gülemez. Utanır mı? Kahkaha içemez böyle şey. Mesela en basit muhteremde yani gücemesi kimsenin alınmasını böyle de sigara içen kimse. Ne yapayım böyle? Sigara ağzına koyuyor. Çakmalı, çakıyor böyle. Ondan bunu nasıl yapabiliyor? Allah onu tuş yapabiliyor muhtemelen böyle. Onun için yapabiliyor bunu? O anda kişi imanı kuvvetli olsa, imanı yakın deniyor buna. İmanı yakın böyle. Aradaki perdeler kalksa, kul bir şey Allah kendini görüyor, gözetliyor. Kişi o anda onu yapmaz muhtemelen böyle. Bırakın daha büyüklerine böyle. Tabi kul namaz da başka olur. Ama başka olur. Kella. Mevlam buyuruyor, hayır böyle yapmasın işte. Le'in lem tentehi lem yentehi lenesvan bin nasiyeh. Le'in lem yentehi. Eğer bu yaptığına son vermezse, bırakmazsa bunlar, tevbe dönmezse yani böyle. Kim olsa onlar böyle bir şey. Yapılan geçmiş. Ama elhamdülillah tevbe kapı açık. Rabbim gel kulum diye bak. Gelen af yönetmiş Mevlam'a. Gelen af var. Mevlam gel diyor kulum. Gel. Ölmeden önce gel ama böyle. Ölmeden önce gel kulum. Son nefeste fayda etmiyor çünkü böyle. Eğer Mevlam buyuruyor lem yentehi bununla nihayet vermezse yaptığı kötülüğü bırakmazsa Allah'a dönmezse lenesfan bin nasiyeh onun nasiyeni yakaladı Mevlam nasiyesini. Neden nasiyeh? Öndeki saç mı? Alındaki saç böyle şey. Nasiyetin kâzibetin hâtiyeh. Öyle nasiye ki, perçemiz saç ki, kâzibe hâtiyeh. Hakkı yalanlayıcı ve günah işleyici. Buyuracak ki Mevlam zebanilere, tutun bakalım bunu, elle boyuna bağlanacak, önden yakalanacak böyle saçından böylece böyle. Bir insan önden saç yakandı mı, o kişi değil mi, nasıl boş eğiyor böyle muhtemelen. Böyle sürdenerek geçecek cehennem Allah korusun. Felidun nadiyehü, o zaman o kimse çağırsın bakalım çevresini. Sen de zebanilere kella. Biz o anda zebanilere Mevlam bunu çağırır, bunu Mevlam buyuruyor. Yani bir insan dünyada etrafına, çevresine güvenmesin. Güvenmesin böyle şey. Çünkü mahşer yerinde nefsi muhteremler. Başta ben nefsi böylece. Nefsi. Böyle bir kella böyle yapmasın. Şimdi son ayet-i kerime kaldı muhteremler. Bu ayet-i kerimde secde. Ayet-i kerime bu. Hem inşallah, bu konuda biraz bilgi vereceğim inşallah. Ayet okuyorum inşallah. لَا تُطِعْهُ وَسْجُدُ وَاَقْتَرِبْ لَا تُطِعْهُ Ona sen uyma tabi olma. Ölülerine, hakkı yalanlayanlar, dini yalanlayanlar, namazı engelleyenler, azgınlar, şunu bunu yapanlar var ya Mevlam buyuruyor. Onlardan korkma, onların sözünü dinleme, onun yolundan gitme. Vescud, hemen sen secde et. Yere kapaklan. Vakterip, Allah'a yaklaş. Vescud, secde et böyle. Secde et. Vakterip, Allah'a yaklaş böyle. Arada böyle kalksın. Kalksın, öyle bir secde yap ki Allah huzurunda Allah'ın gördüğünü bil. Öyle Allah'a secde et. Allah'a yaklaş. İşte insanın Allah'a en yakın olduğu yerde secde mahalli. Secde mahalli o derler. Secde. Alnı yere koymak böyle. En eftali alnı toprağa koymak. En güzel secde bu derler. Yani temiz topraklı yerde kırsak yazın şeylerde en eftali toprağa koymak böyle. Ondan sonra toprağın cinsine mamur olanlara hasır gibi derler böyle. Sonra pamuk keten gibi yani yür en sonki mesele böyle. Şimdi burada seyahati okuduk. Derler, şu anda bize secde vacip oluyor. Hepimize burada vacip oluyor şu anda. Yani bu konuda bilgi vereyim inşallah. Bir yerde bir insan, bu insan aklı ermeyen çocuk olmama şartıyla, deli olmama şartıyla, bir insan aklı ermeyen çocuk bile olsun, secdetini secdesi okursa hem dinleyenlere hem kendisine secde yapmaları vacip oluyor Hanefi'de. Üç mesele sünnettir diğer mezheplerde. Bir mecliste aynı mekanda otururken bir insan secde ayetini tekrar okursa tek secde yeterli oluyor. Mesela şu camide, ben şimdi birkaç defa tekrarlayayım burada. Bir de ne gerekiyor burada? Tek secde geri vacip oluyor üzerimize. Hanefi'de diğeri sünnet. Eğer mekan değişirse, mesela bir havada çalışan bir kimse, bir genç havada çalışırken, siyahatinde okuyor tabii, odada okuyor. Odada okuyor. 10 kilo okusun, 20 kilo okusun, ona tek bir secde gerekir. Ama bir kişi okudu, odan dışarı çıktı, gene geldi, tekrar okudu. Bu defa tekrar iki secde giriyor bu sefer böyle. Yani mekan değişti mi, secde değişiyor bu sefer böylece. Dinleyen de bunun gibi, mesela evde bir kimse secde Kur'an okuyor bir kişi evde. Evin hanımı, başka birisi yanına girdi, secdetini duydu. Niye dinlemek olmasa bile bir insanın duyunca ona secde yapmak vacip oluyor. Bunu duydu. O dinleyen kişi dışarı çıktı, tekrar geldi. Bu tekrar okudu. Ona iki secde gerekiyor. Okuyana tek secde gerekiyor. Yerini değiştirmediği için muhteremler. Bir de dinleyenlere secdenin gerekmesi için de bir şart vardır. O anda namazda mükellef olmaları da gerekiyor. Namazda mükellef olmaları gerekiyor. Mesela bir çocuk, henüz daha bülü ermeyen bir çocuğun da Kur'an-ı Kerim okunsun, çocuk bu siyahatini duysun, dinlesin, ona gerek mi, vacip olmuyor muhteremler. Ya bana tabi daha iyi böyle şey. Bir de hanımla ilgili olarak, Kadınlar, kadınlık hallerinde iken, o kadının yanında okunsa, secaide okunsa, ondan onu duysalar, ona secaide gerekmiyor muhteremler. Gerekmiyor onlara böyle. Demek ki kadınlar, kadınlık halinde iken, ister adet kanı olsun, ister doğum kanı nifas olsun böyle. Hangisi olur fark etmiyor. Kadın, kadınlık halinde iken, kadının yanında, olur ya, oğlu okur, çocuğu okur mesela, karısı okur da, secaide okur da secaide okur da böyle şey. Kadına bu secde gerekmiyor. Onun kadısı kadına gerekmiyor muhteremler. Neden? O namaza mükellefdir çünkü o anda böyle şey. Ama bir insan böyle kadın, erkek olsun tabii, bir kimse o anda cünüp ise o an tabii secde yapamaz ama yıkanınca yapması gerekiyor buna muhteremler. Çünkü bir insan cünüp iken namaza mükelleftir. Namazda geldi mi Allah emin namazı kıl diyor böyle şey. Cülüp ama yıkanabilir. Su yok, teyemmüm yapabilir muhtemelen. Ama kadının kadınlık haline değil. O anlamda mükellef namazı mükellef değil muhtemelen bence. Bir de muhteremler, secde ayetini bir kuş okursa, mesela papağan kuşu gibi, böyle bazı kuşlar var, eğitilmiş, öğretilse bir kuşa, kuş secde ayetini okursa, insanlar kuştan dinleyince yine secde burada gerekmiyor muhtemelen. İnsan okuması gerekiyor bakınız. Demek ki kuş, açıcı okuyor kuş, eğitilmiş kuş, kısa secde ayetini okuyor kuş, kuştan dinle insanlara burada secde yapması gerekmiyor, vacip olmuyor. Bir de bunun dışında yankı, bu Arapça aksi sada deniyor. Aksi sada, sada ses anlamı öyle, aksetmesi. Türkçe yankı deniyor günümüzde buna. Bir de yankı ile olan secde ayetine de secde gerekmiyor. Mesela bir kimse dışarıda, kırda bahçede Kur'an-ı Kerim okuyor, seçti bağırarak okuyor. Okuyan kişinin önünde ileride sed bir şey olsa, mesela düz bir duvar olsa, yüksek bir duvar olsa, önde sed düz kaya olsa, düz olsa, çünkü yamuk olsa falan yandan kaçar, sesi kaybolur böylece. Bir de sesi emen, yumuşak madde olsun, o da sesi emer. Yankı olmaz burada. Yankı olması için ne gerekiyor? Okyanın karşısında sert duvar gibi, kaya gibi, taş gibi olacak. O zaman ne yapar? Ses, ağzından çıkan ses. Nedir ses muhteremler? Allah'ın yarattığı insan, yani kendimizi bilemiyor. Yani tabii benim muhteremler. Yani bugün tıp bile bugün kaç dalda ayrılmış tıp bile. Bir insan bir hastaneye gidiyor, yok filana git. Bir insana bunu atıyorlar ondan vakti böyle. Ses. Mevlam bizim boğazımızda iki tane ses teli var. İki tane ses teli var. Etten bunlar. Yani tel diyor ama bunlar öyle maden değil bunlar. Metal değil bunlar. Etten iki tane ses teli var. İki tane boğazımızda böyle. Yumuşak bunlar. Et olur yumuşak bunlar böyle şey. Bunlar gevşektir. Yumuşak dururlar böyle şey. İnsanın konuşacağı zaman, bakın, Allah'ın kurduğu şu bedendeki çalışma sistemi. İnsanın konuşacağı zaman hemen beyin merkezine oradan sinyal gidiyor konuşacak kişi. Merkezden gelen bir ne yapıyor? Sinyalle ne yapıyor? Ses teli sertleşiyor, gerginleşiyor bakın. O anda böyle şey. Yani insan konuşmak istediği anda konuşacak kişi, kimse bunu bilmiyor. Kişi bunu gönlüne geçirdiği anda hemen beyne sinyal gidiyor oraya, mesaj gidiyor oraya. Oradan gelen mesajında oluyor. et olan, yumuşak olan bu ses teli sertleşiyor, gerginleşiyor. İnsan konuşuyor, ne oluyor? Nedir konuşma? Ciğerden çıkan hava konuşuyor. Akciğerden gelen bir hava geliyor. Hava ne yapıyor? Bu ses teline çarpıyor işte muhtemelenler. Eğer bu ses telleri, et olan ses telleri gerginleşmese, sertleşmese hava çarpmaz, ses çıkmaz bundan muhtemelen. Ses çıkmaz bundan böyle şey. İnsanın sesi kısık kalır böyle muhtemelen. Gelen hava ne yapıyor? Bu ses teline çarpıyor, gerginleşmiş ya. Nasıl tel gerildiğime ses çıkıyor bundan. Gerginleşen ses hava bunu çarpıyor. Bir titreşim oluyor burada. İşte oradan ses meydana geliyor muhtemelen. Bu ses telinin titreşiminden ne yapıyor? Hava molekülleri. Onlara bu çarpıyor. Onlara bu aksediyor. Havadan havaya molekül molekülüne böyle önde küre şeklinde böyle devam ediyor muhtemelen. Yani hava gitmiyor. İletken olmuş oluyor böyle. İletiyor böylece. Elektrikteki teldeki ceren akımı gibi, elektrik akımı gibi hava bunu iletiyor muhtemelen böylece. İletiyor. Şimdi ağızdan çıkan ses, ağızdan çıkan nedir bu? İnsanın doğal sesi işte bu. İnsan buna mükelleftir çıkan sesle. Bir kimse bir insanın ağızdan çıkan secde ayetini duyarsa ona secde vacip oluyor. Bunu duyamadı da mesela bir okuyor başka bir yerden ama bu an duyamıyor bence. Okuyan kişi oturmuş, öne dönmüş, önüne düz sert kaya var. Düz sert kaya var. Sesi emmeyecek. Ses oraya gidince ne oluyor? Ses oraya gidince bu da var, ses ileri geçemiyor. O sesi yutamıyor. Ses bu sefer yön değiştiriyor, ters geliyor muhtemelen. Böyle. Ses ters geliyor. Bu ters gelen sese ne diyor? Yankı. Aks seda deniyor buna. Bunu duyanın secde vacip olmuyor muhteremler bakınız. Yani insan sesi oraya gitti. Gitti ama orada kayaya çarptı ya. O çarpmadan dolayı gelen bir ses insana gelmediği için, ikinci ses oradan geldiği için burada ne oldu insana secde vacip olmuyor. Gerekmiyor muhterem bak böyle. Böyle gerekmiyor böyle şey. Ancak ezan da bunun gibi muhteremler. Ezan bunun gibi. Eğer bir camide tesisli cihazlı ezanı okuyorsa oraya gelen bu çarpma, yankı oraya yankı, bu da ezan olması gerekmiyor orada muhtemelen böyle şey. Okunma ezanı okunma bunlar böyle şey. Ancak ezan okursa camide, insan okursa onun okunmuş şey böyle. Yoksa tesisli cihazla gelen ki bir diyafram var içerisinde vardı, onda bir sarsıntı olur böyle. Ses teli gibi. Bunda da ezan duası okunmaz muhtemelen. Okunma burada böyle şey. Şimdi şu orada elhamdülillah bunu okuduk muhteremler. Yine okuyayım inşallah nasip olsa inşallah. Şimdi kaç sefer okusam bir sefer gerek değil bizlere. Bunu yaparız sonunda inşallah. Yalnız bunun dışında yani televizyonda, internette, işte CD'ler, kasetlerde yayınlanırken o zaman secde gerekmiyor muhteremler. Gerekmiyor böyle şey. Demek ki televizyonda, radyoda, CD'ler, internette bunlarda secde okunduğu zamanlar secde gerekmiyor. Şimdi bakın yankı bile doğrudan doğru insanın sesi olduğu halde ama kaya çarptığı için, orada aksettiği için orada bile gerekmiyor. Kuşun okuduğu secdetin secde gerekmiyor. Demek ki radyoda, televizyonda, CD'lerde, internette, kasetlerde ne varsa bunlara varsa bu anda secde okununca orada secde gerekmiyor muhtemelen. Gerekmiyor orada da. Radyoda, televizyonda, eğer canlı yayında bir Kur'an-ı Kerim okur da, ki hatim okurlar mesela onlarda, eğer canlı yayında ama, canlı yayında bir hava mesela okurken, secde okursa ne gerekiyor burada? Son döneminin bazı fukahaları yapılsa ihtiyaten iyi olur demişler bazıları, ihtiyaten. Kesin karalıyor böylece. Bu da ne işin adamı böylece? Çünkü gelen ses nakde seda mı, ak seda mı? Bunun için ayrımı çıkamamışlar böylece. İki şey vardır. Nakde seda, sesi iletimi. Radyo okuyan kişiye onun sesi, sesini mi hava naklediyor mu, bize getiriyor mu? Yoksa ak seda mı bu? Yankı mı bu? Şimdi çıkamamışlar. Demiş, şöyle demişler. Televizyonda, radyoda eğer canlı yayında okur secde ayetini yapılmasında bir sakınca yok demişler. Olabilir demişler ama. Bu şekilde demişler bunu. Ama gerçekte bilimsel teknolojiye baktığımızda nakli seda yok orada muhteremde. Yani ses gelmiyor orada. Ses gelmiyor orada. Çünkü o da ne vardır? Mikrofon aksediyor. Böyle ses etri dönüştürülüyor. Ve hoparlörde diyafram var. Hani böyle onu sarsıyor. Ya o da yankı seda aslında böylece. Orada gerekmiyor orada. Gerekmiyor orada. Şimdi tek okuyum ayet-i kerime inşallah muhteremler. Mevla böyle. Bir de şunu arz edeyim. Bir insan secde ayetinin tamamını okumasa da onda bir secde kelimesi vardır. Her ayette. Secde kelimesi vardır. İnsan o kelimeyle beraber gerek yukarıdan gerek aşağıdan bir kelime de okudu mu gene secde gerekiyor buna. Gene burada gerekiyor bu. Bir de secde nasıl yapılacak? Ona geçelim bir kısaca inşallah. Namazın şartları bunda geçerli. Bunun şartları. Nedir bunlar? Abdestli olmak. Üstün başın kapalı olması. Setrafı gerekiyor. Üstün baş temiz olması gerekiyor. Kıbleye dönmek gerekiyor. Sonra oturuyorsa kişi ayağa kalkması da müstahap. Yani iyidir. Ama mesela ayağa kalkması zorunluysa hiç ayağa kalkmaz. Farz değil ayağa kalkan farz değil burada. Ayağa kalkar. İki tekbir, bir secde. Tekbirler sünnet, secde vacip muhteremler. Diğer mesele hepsi bunların sünnettir. Demek ki iki tekbir, bir secde. Ayağa kalkar, Hanefi elini kaldırmadan Hanefi'de. Şafii elini kaldırır şeyde giderken. Ayağa kalkar, niyet gerekiyor burada ama. Niyet ettim Allah için, tilaveti Kur'an secdesine. Niyet et Allah için, tilaveti Kur'an secdesine. Tilavet okuma anlamı göre böyle. Niyet ettim, tilaveti Kur'an secdesine. Tilaveti Kur'an secdesine. Niyet etmiş şart burada. Niyet eder, elini kaldırmadan Hanefi'de, Allahu Ekber, secdeye gider. Secdeye varınca, üç defa secde tesbihi. Sübhan Rabbiyel A'la. Bir sefer bunu söyler, kalkar. Ayağa kalkar. Kalkır şunu söylemesi de iyidir. Semina ve Ata'na. Anlısı da Rabbine veyleyken basıyır. Semina ve Ata'na Gufaneke Rabbena ve ileyken basıyır bana der. Oturur muhtemelen. Şey bu kadar başlayacak bu da. Bir daha okuyayım saatini inşallah. Vela buyuruyor. Kella, hayır öyle yapmayınız. O dinsizlere. La tuti'hu. Mevla burada Peygamber buyuruyor. Habibim sen de onlara tabi olma. Onlara dinle. Korkma onlardan. Vescud vakterip. Vescud secde et. Secde et. Allah yaklaşma sana. Kuvvet Mevla erişme o şekilde. Böylece. Ebu Hanife İmam Hasan Hazretleri muhteremler biliyorsunuz. Mezhebimizin banisi. Müşhitlerin böyle büyüklerinden kendisi. İlk yani fıkıh ilmini tedvin eden bu da böyle. Yani fıkıh ilmini bölümde ayıran böyle kendisi bakımdan. Tabi her müşehit hepsi üstündür. Hepsi Allah razı olsun. Onların eşi gelmemiş yeryüzüne muhtemelenler. Ve gelmemiş de böyle. Ya bırakın zamanımızı o dönemde bile yani bin küsur yıl önce bile yeryüzünde o zaman her insan hafız insanlar. Herkes hadis-i şerifleri biliyor muhtemelen. İslam yaşanıyor böyle. Toplum İslam yaşıyor böyle. Öyleyken insanlar onun yanında küçük kalmışlar, müşterilerin yanında kalmışlar. O kadar müşterilerin muazzam müşterilerin böyle. Tabii günümüzde öyle sapıklar var. Kendini devanesi görenler var tabii günümüzde. Ebu Hanife Hazretleri huşu vaktinde kollarını sıvamış da abdestimi tazeleyeyim diye düşündürüyormuş. Hastaymış ama. Halsizmiş çok. Halsiz, hasta. Abdestimi tazeleyeyim de şu namazı kılayım diye hazırlanıyormuş. Kollarını sıvamış. Fakat ayağa kalkamıyor. Çok halsiz kendisi böyle. Öyleyken gönlüne Mevla'dan ilham geliyor. Gönlüne ilham. İlham açık, net şekilde konuşuyor Mevla'nın kuluna böyle. Böyle ilham geliyor kalbine. Kulum Numan. Adı Numan'dır. Kulum Numan bana kavuşarsın. Rabbine kavuşacağız. Dünya bitti artık. İstediğin gibi bana gel. Nasıl gel bana? Ebu Hanife ne abi inşaat ediyor burada. Acaba nasıl Mevla'ya kavuşsun? En iyi hangisi? En iyi secdeyi görüyor. Vescud vakti ayet-i kerim hatırlıyor. Hatırlıyor, en iyi bunu görüyor. Hemen orada abdest varmış kendisinin. Taze çekme abdestini. Hemen secdeye kapanıyor. Başlıyor. Sübhane Rabbil Ala. Sübhane Rabbil Ala. Sübhane Rabbil Ala. Ama doyamıyor, başını kaldıramıyor ama. Üşüyen az. Tabanı. Tabanı yok şeyin, sınırı yok bunda. Yüz defa de. Bunun sınırı yok bunda. Sübhane Rabbil Ala. Tabi anlamı bilerek böyle. Onun o ilmiyle, okyanusta ilmiyle, o şeyle Allah tesbih tenzih etme belamızı böyle. Kendini öyle verince aşka böyle gelmiş ki kendinden geçmiş. Bir an bakıyor, Allah daha ölmemişim. Ben acaba öldüm mü diye bakıyor kendisine, ölmemişim. Tabi şehitler ölüp fark etmez de şehitler. Ölmez zaten şehitler böyle. Şöyle etrafa bakınıyor. Ben diyor kollarımı sıvamıştım, abdest alacaktım diyor. Madem ki daha ölmedim, abdestimi tazeleyeyim de şu namazı kılayım inşallah bari diyor. Etrafa bakıyor. Bakıyor değişik değişik başka bir varlıklar. Nurlu varlıklar ama onunla ilgilenmiyor onlarla o. Onun beyninden abdest almak, abdest onun amacı o. Kimseye gözü görmüyor. Soruyor onlara. Bir abdest alacağım, acaba nerede su bulurum? Su çok burada ama abdest namaz yok burada. Neye? Dünyada onlar. Neresi burası? Baksana sen burasına. Kaldır başı bakıyor. Cennette. Cennette. Ben ölmedim. Sen şehit oldun sen. Bir şey oldu benim. Şimdi inşallah aziz cemaatine diyeyim aşağı ben inşallah. Secde beraber yapalım inşallah. Tabi tekrar da gerekmiyor secde. Lillahi Teala Fatiha. Allah'ın için tilavet-i Kur'an secdesine. Allah-u Ekber. Allah-u Ekber.